Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 28-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ռադիոլսողներին, խոստանում հետաքրքիր եթերաժամ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Ադրբեջանը շարունակում է իրականացնել ոչ միայն հայատյացության քաղաքականություն, այլև կոնկրետ գործողություններ։ Այս համոզմունքին է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արցախի պետհամասարանի իրավունքի ամբիոնի դասախոս Սոսե Ալեքսանյանը։ Զրույցը Վան Նովիկովի։ Մշակութային լուրեր ներկայացնում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Երիտասարդ լրագրող գրող Հերմինե Ավաքյանի «Պատերազմ աչքեր ծաղիկներ» գրքի շնորհանդեսը Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Սումգայիթի ջարդերը լիովին համապատասխանում են միավորված ազգերի կազմակերպության սահմանած ցեղասպանության հանցագործության իրավական ձևակերպմանը։ Այս համոզմունքին է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արցախի պետհամալսարանի իրավունքի ամբիոնի դասախոս Սոսե Ալեքսանյանը։ Նրա խոսքով միջազգային ատյաններն ու համապատասխան կառույցները շարունակում են շրջանցել այդ վայրագություններին համարժեք իրավական գնահատական տալուն ուղղված գործողությունները։ Այն պարագայում, երբ նույն մակում ընդունված բանաձևերով ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքում բնութագրվում է որպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Արդյունքում ցեղասպանական գործողությունները շղթայաբար շարունակվում են։ Նույն կերպ օգտվելով միջազգային հանրության պասիվ կեցվածքից Ադրբեջանը հետևողականորեն շարունակում է իրականացնել ոչ միայն հայատյացության քաղաքականություն, այլև կոնկրետ գործողություններ, որի հետևանքն են 2016 թվականի ապրիլին սանձազերծած ռազմական գործողությունները և դրանց ընթացքում իրականացրած միջազգային իրավունքի նորմերի կոպտագույն խախտումներն ու խաղաղ բնակչության նկատմամբ կիրառված խոշտանգումները։ Ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետի առաջնահերթ փաստահավաք առաքելությունն ու համապատասխան իրավական գնահատական տալու առաքելությունն առաջին հերթին պետք է ստանձնեն մեր պետական համապատասխան կառույցները, որից հետո ներկայացվի միջազգային ատյաններին։ Դա իրենից ներկայացնում է ցեղասպանության դասական օրինակ, որովհետև կար հստակ ծրագրված պետական աշխարհության կողմից ծրագիր, դրա համար հատուկ մարդիկ պատրաստեցին, զինեցին նրանց, ընտրված է կոնկրետ իրախը, հայ ազգը կոնկրետ հայ լինելու համար։ Այսինքն դա տիպիկ օրինակ էր իրենից ներկայացնում ցեղասպանության, բայց ողջ այդ միութենական եկրները, լինի դա Ադրբեջանը, թե արդեն Մոսկվայի իշխանությունները, որոշեցին այն վարակել որպես խուլիգանություն, դատավարություններ տեղի ունեցան ԽՍՀՄ տարբեր քաղաքներում, որպեսի ոչ այդ երևույթը միասնական չլիներ, որպեսի քողարկվեր, ճնշվեր այդ շարժումը, եւ եթե մոտարապես հանցագործների թիվը կազմում էր, որոնք անմիջապես մասնակից էին այդ իրադարձությունների, մոտարապես մինչեւ 500-ի մասին է խոսքը, 500 հանցագործ, որոնք անմիջական մասնակիցներ էին այդ իրադարձությունների, տեղի ունեցավ ընդամենը 94 մարդու դատ, 500-ից կրճատվեց 94-ի, ընդ որում գործերի մեծ մասը կարճվեց հենց այդ տարիներին, մանուատրան հաջորդեց հենց ԽՍՀՄ-ի փոլոզումը, որը ավելի արագացրեց այդ գործընթացը, եւ նույնիսկ պետական պաշտոնյաները, որոնք պատասխանատու էին Սումգայիթ քաղաքի համար, ասենք այդ քաղաքի բնակչության անվտանգության համար, խաղաղության համար, ձևական պաշտոնանկություններ տեղի ունեցավ նրանց, նույնիսկ այդ քաղաքի դատախազը, ով որ պատասխանատու էր այդ երկրի բնակիչների անվտանգության, խաղաղության համար, նրան պաշտոնակ արեցին, բայց մինչև մեկ տարի նշանակեցին Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ։ Ես այստեղ գլխավոր խնդիրը ինչու՞ եմ տեսնում։ Հայոց պատմության մեջ ինչ-որ մի տխուր իրադարձություն է տեղի ունենում։ Մենք սովորաբար դա կապում ենք նրա հետ, որ ասենք պետականություն չունեինք, միասնականություն չունեինք, թագավոր չունեինք, նախագահ չունեինք, 30 տարի անցել, իսկ 30 տարի դա բավականին մեծ թիվ է։ ՎԿ-ները կարող են մահանում են, իրեղեն ապացույցները ոչնչանում են, վերջին հաշվով սերնդափոխություն է տեղ ունենում։ Պետական մակարդակով մինչև հիմա ոչ մի նորմալ ակտ չի ընդունվել։ Սրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայաստանի պարլամենտը նիստ անցկացրեցին, որտեղ հրավիրվեց բոլոր քաղաքական ուժերը, որտեղ միասնական էին այդ հարցում, Սումգայիթյան ոչակորտությունների թեմայով, եւ ներգրավեցին տուժածներ, փորձագետներ, մասնագետներ, դրսից, նաև այդ իրադարձության մասնակիցներ, որոնք իրենց վերապրումները ներկայացրեցին, իրենց կարծիքը, գահատականները տվեցին, բայց նույնիսկ եմ ասում, դա ունի միգուցե ակադեմիական, գիտական տեսակետից նշանակություն, բայց ոչ իրավական։ Եվ դա այն հարցերից է, երբ պետք է պետությունը միանշանակ ճիշտ դիրքորոշում ընտրի, եւ այդ ճանապարհից չպետք է շեղվի։ Ինչպես ցույց է տալիս բազմադարյան պրակտիկան, հանցագործությունների անպաշտպանությունը ծնում է նոր հանցագործություններ։ Այն փաստորեն խրախուսվում է նմանատիպ հանցագործությունների հանցագործությունների առաջացումը, տարածումը, լինին դա պատերազմական հանցագործությունները, թե մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները, անպաշտպանությունը միշտ նոր հանցագործություններ առաջացնում։ Եթե օրինակ ժամանակին, ինչպես որ հարկն է, դատապարտվեր հայերի մեծ ցեղասպանությունը, որը տևել է փաստորեն շուրջ 50 տարի շարունակ, 1870-ականներից մինչև 1920-ական թվականները, կոնկրետ պետական քաղաքականություն ուղված կոնկրետ ազգի ոչնչացնելու նկատմամբ, եթե դա նորմալ, ինչպես որ հարկն է, ում որ կողմից պետք էր դատապարտվեր, ապա չէր լինի հետագա մյուս բոլոր ցեղասպանությունները, մյուս բոլոր ոչնչագործությունները, մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունների նկատմամբ արդյունավետ պատիժը և իրավաչափ պատշաճ համապատասխան իրավաչափ գնահատականը, դրանք կարևոր գործ ունեն, որպեսզի այդ օրինակ հանցագործությունները կանխարգելվեն, պաշտպանվեն մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, ժողովուրդների միջև համագործակցությունը սկսվի, այն աջակցի նպաստի ժողովուրդների միջև համագործակցությանը և համաշխարհային կարգ ու կանոնի անվտանգության խաղաղության ձգտմանը, որը փաստորեն մակը հենց դրա համար է ստեղծվել, բայց փաստորեն նա չի իրականացնում։ Չնայած միջազգային իրավունքը ցեղասպանությունը դասում է ամենավտանգավոր միջազգային հանցագործությունների շարքին, որը վտանգում է ողջ միջազգային հանրությանը, այդուհանդերձ ցայժմ Ադրբեջանը շարունակում է այդ իրավունքի ոտնահարումը։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Երկիր հայրենի, ոչ մի աստվածար և ոչ մի լուսի, քո հավերժական մայքը չունեն, Ernerizen go Ambelizan di Forkan el kesmis Yesuram her Forkan el otar Holerum lina Այրենիմ դու առաջին սեր և վերջին կարով ուշերին ավակ ուրախ ու ծավով Կմնաս միշտ դու մայրական համբյուր իմ կարոտ տխուր Երկիրը նամյա երկիր պապենի Կովոքուտ շաղաված լեզու մայրենի Կոգուց պուսած տենչանք ու կարոտ, ինչ եմ առանց կեզ միայն ան դու դի։ Ամպամած ծմեր թե պայցար կարում, Ես կեզ նով կապրեմ, հայրենիմ դուն։ Երկիրը նամյա, երկիր վապենի Կովոքուտ շաղաված լեզու մայրենի Կոգուտ պուսած դենչանք ու կարոտ Ինչ եմ առանց կեզ միայնան Երկիր հնամյա, երկիր վապենի, կովոքուտ շաղաված, լեզու մայրենի, կովոքուտ սկուսած, Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե այժմ լսեք մշակութային լուրեր, ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Երևանի Գրիգոր Քոչարի 21 հասցեում 2019 թվականի մայիսից իր դռները կբացի Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի շենքը։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Լադասյանը հատուկ շեշտեց, որ շենքի ճակատին հայկական երադիմակ կլինի, ոչ թե թաթարական տարածված դիմանկարներ։ Ժիրայր Լադասյանի խոսքով աննկարագրելի գոհ է տարածքից։ Սա այնպիսի մշակութային միջավայր է՝ դրամատիկական թատրոնը, կամերային թատրոնը, խամաճիկների թատրոնը, գեղարվեստի ակադեմիան եւ ի վերջո մատենադարանը։ Սա Երևանի մշակութային սիրտն է, չհաշված այս հրաշալի այգին, որը հուսով եմ ավելի կկենթանացնենք մեր ներկայությամբ։ Այգի այցելողների համար կարող ենք հետաքրքիր ակցիաներ անել։ Պատմական Շուշի քաղաքում պատերազմի վերքերը սփոփելուց հետո արցախցիները ձեռնամուխ եղան նաև մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Մշակութային Շուշին նոր շունչ ստացավ։ Այսօր քաղաքում 4 թանգարան է գործում։ Կերպարվեստի պետական թանգարանը, պրոֆեսոր Գրիգորի Գաբրիելյանցի անվան երկրաբանության պետական թանգարանը, Շուշիի պատմության թանգարանը, Շուշիի պատկերասրահը։ Մշակութային օջախները այցելուներին ներկայացնում են հայկական մշակույթի լավագույն դրսևորումներով։ Այդ թանգարանների գործունեությունը համակարգող Շուշի քաղաքի թանգարաններ ՊՕԱԿ-ի տնօրեն արվեստաբան Լուսինե Գասպարյանը խոսելով կերպարվեստի թանգարանի մասին նշել է, որ այն բացվել է 2013 թվականի մայիսի 9-ին պրոֆեսոր Գրիգորի Գաբրիելյանցի նախաձեռնությամբ եւ օգնությամբ։ Թանգարանի շենքը կառուցվել է Շուշիի նախկին իջևանատան հիմքի վրա, պահպանելով վերջինիս ճարտարապետական առանձնահատկությունները։ Հավաքածուն կազմված է նվիրվածություններից։ Թանգարանի առանձնահատկություններից են նվիրատուների հարուստ ցանկը եւ ներկայացվող աշխատանքների ընդգրկուն աշխարհագրությունը։ Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, Վրաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Եթովպիա, Ինդոնեզիա, Մադագասկար եւ այլն։ Խոսելով 2018 թվականի նախանշված միջոցառումների մասին, Տիկին Գասպարյանը նշել է, որ կերպարվեստի թանգարանում կկազմակերպվեն անհատական ցուցահանդեսներ, դասական համերգներ, կինոդիտումներ, գեղանկարի եւ քանդակի սիմպոզիումներ, մշակութային կրթադաստիարակչական միջոցառումներ։ Թանգարանի միջազգային նախագծերից է հայտնի շուշեցի քանդակագործ Հակոբ Գյուրջանի անվան քանդակի սիմպոզիումը, որն այս տարի կանցկացվի 6-րդ անգամ։ Հետրվարի 27-ին կինոյի տան փոքր դահլիճում կինոգետները Դմիտրի Կեսայանցի հարազատներն ու ժամանակակից արվեստի սիրահարները դիտեցին ռեժիսորի Ավդոյի մեքենան յուրահատուկ ճակատագիր ունեցող ֆիլմը եւ վաղուց սիրելի դարձած Տերն ու ծառան։ Այսօր մի մեծ խնդիր կա, լավագույն մեծ վարպետները հեռացել են եւ նրանց մասին մոռացության ինչ-որ զարմանալի քաղաքականություն է վարվում։ Չեն նշում հոբելյանները, չեն խոսում նրանց մասին, որը մեծ մեղք է ապրողներիս համար, ասաց կինոմետագրաֆական միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։ Նա ընդգծեց, որ մենք պետք է հիշենք, դիտենք, վերագնահատենք ու իմաստավորենք մեր մեծերի աշխատանքները։ Կինոգետ Սիրանուշ Գալստյանը խոսեց ցուցադրվող Ավդոյի մեքենան ֆիլմի մասին, որը Դմիտրի Կեսայանցի դիպլոմային աշխատանքն էր եւ պետք է լիներ լիամետրաժ։ Նա ասաց, որ մենք սովորաբար ֆիլմի կարճամետրաժ դարձնելը կապում ենք Մոսկվայի հետ, բայց իրականում կադրերը մենք ենք ոչնչացրել, հայերս։ Պետք է հասկանանք ու գուցե ժամանակն էր, որ մեր արվեստագետներին օգնենք, ինչքան հնարավոր է, որովհետև եթե այս ֆիլմը լիներ լիամետրաժ, այն լրիվ այլ պատմություն կլիներ, հիմա այլ է։ Չնայած դրան կինոգետը վստահ է, որ անգամ այս բսկտված վիճակում ֆիլմը պահպանում է իր ամուր դիրքերը։ Խոսելով ներկայիս կինոարտադրության մասին, կինոգետը համաձայն չէ այն կարծիքին, որ այժմ կինո չկա։ Հաճախ եմ լսում մեր հայրենակիցներից, որ հայ կինո չկա, չէ, եղել է, պարզապես անընդհատ բետոնել են այն։ Այս ֆիլմն այն ֆիլմերից է, որ այդ բետոներից համառորեն դուրս է գալիս, եզրափակեց իր խոսքը կինոգետը։ Ազգությամբ իտալացի հոլիվուդյան դերասան և պրոդյուսեր Դենի Դևիտոն կստանա Իտալիայի ամենաբարձր պետական պարգևներից մեկը։ Այս մասին Թվինթերյան իր էջին հայտնել է Լոս Անջելեսում Իտալիայի հյուպատոս Անտոնիո Վերդեն։ Երրորդ կարգի մրցանակը դերասանին կշնորհվի Լոս Անջելեսում մարտի 2-ին կայանալիք իտալական կինոփառատոնի բացման արարողության ժամանակ։ Իտալիայի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար շքանշանը 6 կարգ ունի։ Դրա բարձրագույն աստիճանին սովորաբար արժանանում են պետական առաջնորդները։ Վերդեի խոսքով իր երկար տարիների գեղարվեստական կարիերայի ընթացքում Դևիտոն հպարտորեն հայտարարել է իր իտալական արմատներին եւ ցակման մշակութային արժեքների կապվածության մասին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM ռադիոբաժնում։ Երիտասարդ լրագրող գրող Հերմինե Ավաքյանի «Պատերազմ աչքեր ծաղիկներ» գրքի շնորհանդեսը Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Երեք Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում կայացավ երիտասարդ լրագրող գրող Հերմինե Ավաքյանի «Պատերազմ աչքեր ծաղիկներ» գրքի շնորհանդեսը։ 10 երկերից բաղկացած ժողովածուն գրողի առաջին գիրքն է, որը նա նվիրել է հոր Արցախյան պատերազմի առաջնամարտիկ Աշանի ինքնապաշտպանական գումարտակի հրամանատար Արմեն Ավակյանի հիշատակին։ Կենսակենտրոնի միջոցառումների համակարգող Սարինե Հայրյանը ներկայացնելով գիրքը ասաց. Թե ինչու պատերազմ աչքեր ծաղիկներ։ Գրքի վերնագիրը կարելի է վերցանել հենց առաջին էջերում մի քանի նախադասությամբ, որոնք ես կուզեի կարդալ ձեզ համար։ Պատերազմ։ Այս պատմության էջերը թերթել է պատերազմը։ Եվ յուրաքանչյուր էջում ինչ որ գրություն է թողել, որն այլևս ոչ մի ռետինով ջնջել հնարավոր չէ։ Հնարավոր չէ նաև փոկոտել էջերը, քանզի ամեն էջի վերջը մյուսի սկիզբն է։ Ուրեմն, ես կպատմեմ պատերազմի մասին։ Աչքեր։ Մարդու աչքերը կոչված են տեսնելու, և երբեմն աչքերն ավելին են զգում, քան սիրտը, որ ներսում է և կոչված է զգալու։ Պատերազմ տեսած աչքերը մի քիչ ուրիշ են լինում։ Չգիտեմ ինչ բառով է դա կոչվում, բայց նրանք հաստատ տարբեր են լինում։ Այդ աչքերը հաճախ հնարավոր է տարբերել հազարների մեջ։ Այս պատմությունը աչքերի մասին չէ, բայց նրանք են ամեն բան տեսել։ Ծաղիկներ։ Ամեն մի պատմություն հուշեր է թողնում, լավ կամ վատ։ Դա կախված է նրանից, թե մարդիկ ինչպիսին են ուզում հիշել այն։ Հուշերը մի քիչ նման են ծաղիկների։ Կան հուշեր, որ ծաղիկների գույն ունեն, կան հուշեր, որ բուրում են ծաղիկների պես, և կան նաև այնպիսիները, որ ծաղիկների պես չեն թարամում։ Այս պատմության մեջ շատ են անթարամ ծաղիկները։ Հեղինակի ապրումները, պատերազմի ցավոտ հիշողությունները, կանանց, մանուկների, մայրերի, հույզերն ու զգացմունքները ամբողջացնում են գրքի ասելիքը, որը կարելի է ամփոփել այս մի քանի տողերում։ Այնտեղ, որտեղ կա պատերազմ, կա կիսատ մնացած ինչ-որ մի բան. մանկություն, սեր, երազանք, մարդկային կյանքեր։ Մարդը շարունակում է ապրել իր մեջ կրելով կիսատը, որը ոչ մի բանով լրացնել, ամբողջացնել հնարավոր չէ։ Մարդը պատերազմ չի ուզում, բայց պատերազմը հարմարվել է մարդուն։ Հեղինակը խոստովանում է, որ պատմվածքների հիմքում իրական դեպքեր ու դեմքեր են։ Գրքում ներկայացվում է Մարտունու շրջանի Աշանգյուղը անցած դարի 90-ականներին, որը հեղինակը վերհիշել է տատիկի ու մոր պատմածներով։ Այս պատմությունը հորինել է ինչ-որ մեկը։ Հորինել է այն ժամանակ, երբ ես դեռ լույս աշխարհ չէի եկել։ Հորինել է այն բանի համար, որպեսզի երբ ես գամ, այն արդեն լինի։ Այս պատմությունը ես չեմ գրել, ես պարզապես արտագրել եմ այն իմ մաքուր տետրում, ասել է թե ապրել եմ այն։ Ես չգիտեմ այս պատմություն ինչպես կոչել, քանզի եթե ես չեմ գրել այն, ապա վերջաբանն էլ հայտնի չէ, ով գիտե, գուցե վերջում իրոք երկնքից երեք խնձոր է ընկնելու և մեկը ասելու է, մեկը գրողին, մեկը կարդացողին, մեկն էլ նրան, ով արտագրել ապրել է այն։ Պատմաբան ազգային ժողովի պատգամավոր Լեռնիկ Հովանիսյանն ասում է, որ Հերմինեին հաջողվել է գեղարվեստորեն ներկայացնել պատմական մի շարք կարևոր դրվագներ։ Երբ նվեր ստացա այս փոքրիկ գիրքը, ես միանգամից թերթելով էջերը զգացի այն ապրումները, որը ցանկացած մեր հայ երեխայի սրտում հոգում խրովել էր, և նաև պատերազմի մասին լսած փոքր ժամանակ պատերազմով անցած մեր բոլոր երեխաների, դերահասների այդ ապրումները Հերմինեն կարողացել է արտացոլել իր անդրանիկ աշխատությունում։ Երբ մարդ կարդում է վավերագրություն կոլցո օպերացիայի մասին, Հերմինեի մի դրվագով այդ ամենը իր մեջ ամբողջացնում է, հատկապես ռուս BMP-ի անձնակազմի և ոմոնականների կերպարը, երբ եկել էին որպեսզի յուղի կոլտեսյան նախագահի հետևից, որը միասնականության կոչ է արել, երբ որ պատմաբանն է կարդում գեղարվեստական երգ և նաև գիտի վավերագրությունից կամ պատմությունից այդ ամենը, կարծես թե իրար հետ զուգադրում է։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի հայոց լեզվի դասախոս Ռենա Մովսիսյանի համար գիրքը առավել հոգեհարազատ է, քանի որ նա գրողի սերնդակիցներից է։ Այստեղ կա մի ամբողջ սերնդի կորուսված մանկության տարապանք, բազմահազար ծաղկափթիթ այրիացած կանանց տարապանք, կա չապրված երիտասարդների կյանքից ծնված տարապանք, բայց այս ամենով հանդերձ ես այս գրքի տողատակերում տեսա նաև տագնապ։ Տագնապ ազգային և մարդկային այնպիսի բարձր արժեհամակարգերի կորստի տագնապ, ինչպիսիք են հավատարմությունը, նվիրվածությունը, այնտեղ գրքի հերոսներից մեկն այնուամենայնիվ Երանի է տալիս կռվի տարիներին, նշելով, որ այն ժամանակ վստահ է իր, որ մարտի դաշտում ընկերդ քեզ երբեք չի լքի, կամ այնպիսի գեղեցիկ երևույթի կորստի ափսոսանք, ինչպիսիք են թոնրահացի բույրը, ժենգյալով հացի բույրը, այսինքն այն մաքուր հարաբերությունների, յուղի մարդկանց հատուկ մաքրության կորստի տագնապ, եւ այդ ամենը նասկողում է շատ գեղեցիկ գեղարվեստի մեջ։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Եթերում Խաչմերուկն է տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ այսօրը ծնվել են Ռենե Անտուան Ռեմյուրը, ֆրանսիացի բնախույս սպիրտային ջերմաչափի ստեղծողը, Մարտիրոս Սարյանը, հայ մեծանուն գեղանկարիչ, Վսևոլոդ Պուդովկինը, ռուս կինոռեժիսոր, կինոյի տեսաբան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Ֆիլիպ Շոուոլտեր Հենչը, ամերիկացի բժիշկ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Պիտեր Բրայան Մեդավարը, անգլիացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Լեոն Նիլ Կուփերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Ստիվեն Չուն, ամերիկացի ֆիզիկոս փորձարար, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում։ Let's keep coming on. լսի դուսենա դես նիմ գրունքն էլ նի բադա Երբ չունինք վաստակ,